Raz, dwa, trzy, kurwa. Napierdala ci, raz, dwa, trzy, kurwa. Kto kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? Na wstępie cię zgnębię, więc lepiej zejdź ze mnie. Wiesz, że szczerze nie chcę w tym w nerwach łeb tak steptał, żebyś nie stał, zemsta, stępca. Słuchaj, Frenca, rapowy przestępca. Z 5-2, niech tak starczy. Chcesz, to też mogę zawalczyć. Przejście, bo to wejście ma pełnym warekejsie. Miej się na baczności, wiadomości z kraju antymoralności. Spójrz na otoczenie, tam brzmie zagrożenie. Żyjąc w gniewie, widząc siebie w niebie. Karmiony kłamstwem, zbrojny w prawdę walczę. Rap to wstępnych negocjacji, pięści do dalszych i to wystarczy. Gdy siła argumentu się skończyła, pozostaje tylko siła. Jesteś dobry na freestylach? Chodź, sprawdź się w realiach. Gdy się zbliżę, spodnie opadną ci niżej. Gdy ubliżę, upadniesz jak Jezus pod krzyżem. Puszczą ci zwieracze, gdy popatrzę. Ile ci zapłacić, by zobaczyć jak krzyż macisz? Ile znaczysz, ty się płaszczysz, ile tracisz w naszych oczach? Ta, rap po życiu, cieciu, nie życie według rapu. Kapujesz, w ryci napluje, a ty nawet nie poczujesz. To żujesz, bo tak się zapatrujesz w to, na co pozujesz. Nie grożą mi foby, nawet jak się dorobię. Nie wypierdolę w klipie ze złotym orłem na głowie. Jego miejsce jest na polskim godle. To rap polski, godny polski, więc dobry, głodny być na chodnik. Weź to od nich. SKISLUAMC2 5-2 Messi Blaze. Jeszcze chcesz, to bierz i wierz w to, bo to jest to. I wierz w to, bo to jest to. To rytmu. Jak mam zagrać czysto, kiedy wszyscy inni brudzą? Koleżeński układ przy biznesie, tak się trudzą. Chcąc mnie przekonywać o swych uczciwych zamiarach. Przyjrzałem na oczy, więc fałszywco czeka kara. Więc nara, nara, jesteś łeb, wypierdalaj. Dla ciebie nie ma czasu i miejsca wewnątrz stada. Intruzów tam nie nada, do takich cię zaliczam. Najpierw sprawdź port, a potem zakotwiczaj. Zwyczajnie będziesz ryczał, bo abordaż official. Polega ludzi wytnie, niezły numer, będziesz kwiczał. Jak ten gwiazdor na dety, dla mnie kamuflaż prezenty. Ty mówisz nie tędy, ja ci mówię pierdolnięte. A ty w sposób okrętny chciałeś pay wytłumaczyć, że pojęcie komercji w tym wymiarze nic nie znaczy. Bo tak naprawdę pogląd zależeć ma od garzy w dużej mierze. Tej żołnierze, czy w to wierzę, znam tą cenę. Wiem, na co mnie stać, ale z tobą się kurwienie. Zostawiam konkurencji tym, którym zawsze jadę. Im daj fame i pomadę, nie masz tamy z mym składem. Bo jesteś zwykłym gadem, który chciałby się nachapać. Rychu jest szumie, w porę zdążył cię przyłapać. Jestem w tym zbyt długo, byś się mógł ze mną dogadać. Z mego stołu tylko wierni mym zasadom będą jadać. Judasze, spierda, spadać Judasze. Dziś twój słomiany zapał w zarodku zgaszę. Dam ci plagę, nie paszę. Masz ogłem, nie czarnoziem. Chcesz uprawiać, to proszę. Zapracuj, to poczuj. Nie wierzę w twą znajomość i uczucie do hip hop. Kto kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? Oto twoja postawa, Daniel Zygmunt Freud, całe życie o seksie, rzadko uprawiając go. Chciałbyś dużo powiedzieć, lecz nie bardzo wiesz co. Zejdź na dno, poczuj zrozum, zapas mielizny. Powal co dzień z życiem, chcę zobaczyć swoje blizny. Nie wybrałem łatwizny, idę swoją drogą, kroczę zbuntowanym głosem, zostawiając ślady mocne. Co dzień zabiegany, łapię życie pełną garścią. Ty należysz do tych, co przed nami się garbią. Radzę się pospieszyć, póki czasu ci zostało. Przeterminowanych hip-hopowców w kraju tym jest mało. Zrób se dziecko, póki jeszcze możesz. Jeśli masz problemy, ja z załogą ci pomogę. Ty Don Kichot, z tępą włócznią przeciw mitą. Gdzieś już to widziałem, to na stówę mógłbym przysiąc. Mam powodów chyba tysiąc, żeby rap swój nagrywać. Jestem stąd, tak jak ci co nie lubią przegrywać. Ten co piórem walczy, tego pióro musi skarcić. Bierz swoje zabawki, wypierdalaj, wszystko starczy. Ej ty, Bismak, to ja Wiśnia. Chcesz to słyszeć? Masz to z bliska. Weź posłuchaj. My na całość, wy na malucha. Bang, bang, pudło. Kto kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? To kłamie tu jak znud? Jak bardzo skurwisz się, by sprzedać swą muzykę.